چی جہان والا غلام دے دا اخلاص کلس بکن آسمان تخا تل گراندی کا سفر دی پیو گام دے دا اخلاص رواج اور رسم مر مدام ناوی لکو مرچ مدام دے دا اخلاص در رحمان کلام پدا سباب شیرین دے جی ہر کلام کلام دے دے اخلاص مخی تول دے شی پپیرے کی مخی تول دے شی پپیرے کی کم کمدی کسو خری لک زہر نازمیگی I'm not.